Служба на продовольчих складах. Коли ми приїхали в Ташкент, на ці воєнно-окружні продовольчі склади були дуже приємно вражені побаченим і тим, що нас там чекало. Проти тієї місцевості, звідки нас, можна сказати, прогнали, це був Божий рай. Коли ми зайшли на територію тих складів, спинилися біля штабу, де було дуже гарно, величезні дерева, наче в парку, які створювали приємний затишок, і прохолодну тінь, якої ми після Туркменії і полинових степів в околицях Самарканда були так спраглі. Всюди клумби з квітами, дорожки, декоративні лави для спочинку. А саме більше вразило те, що під деревами в тіні знаходилася колонка з великим краном, звідки з напором била чиста питна вода і стікала кудись бетонірованим жолобом в глибину території. Все кругом зеленіло і палало в квітах, а головне – шуміла, наче зайва вода, якої нам так не вистачало в Самарканді. Наш сержант, який приїхав з нами, десь дістав відро, підійшов до мене і сказав, щоб я пішов і приніс солдатам води з тієї колонки. Я радісний пішов по воду. Коли я підставив відро під той кран, і в нього від напору води аж наче з вітром вдарило водою, яке то було для мене щастя! Невже, Господи, я матиму води скільки схочу? Думалося мені. І я поставив повне відро з водою на ту колонку, нахилив його і став пити через край. Пив скільки хотів. Вже відчуваю, що доста пити, бо повний живіт, а ще хочеться. Думаю, ще трохи поп'ю. Ще трохи. А зрешті подумав, хай вже нап'юся скільки хочеться, а там хай буде, що буде. І напився. А коли відірвався від відра і побачив, скільки я відпив, то злякався за себе. Відпив сантиметрів 12-13 з відра. Це дуже багато для однієї людини за одним разом. І я дуже обережно ніс ту воду, страхаючись, що в мені може щось лопнути від такої кількості води. Віддав воду хлопцям, а сам потихенько підійшов до сержанта і сказав йому, скільки я випив води, і що боюся, щоб щось не сталося зі мною. Він мені повірив, бо знав наш стан, як нам хотілося води, і розумів, що може бути. Ідіть і осторожно ложитесь вон там, на сцену, і не шевелітесь, щоб щось не случилось з вами, так сказав він. Я пішов і так зробив. Він залишив мене лежати десь 2 години, і я почував себе вже нормально. Я це описав надрібно, щоб ви мали уяву, в яких умовах я прийшов. Ми розмістилися в палатках недалеко від штабу. Там вже працювали 10 солдатів-старослужбовців до нашого приходу. Вони всі були з-під Москви, виглядали дуже гарно, видно було, що їм живеться добре. І дійсно, у нас вже не було ні підйому, ні відбою, ніхто нас не муштрував. Жили як цивільні, тільки у воєнній формі. Нашою працею було виконувати різні вантажні і розвантажувальні роботи на тих складах. То було величезне скупчення продовольчих товарів для солдатських і офіцерських їдалень частини Радянського Союзу і офіцерських їдалень частини Радянського Союзу. Це всі середньоазіатські республіки, увесь Казахстан, частина Росії аж до далекосхідного воєнного округу. Мені невідомо, скільки десятків мільйонів воєнних харчувалися з тих складів, бо то була б воєнна тайна. Тільки відомо, що на тій величезній території Радянського Союзу, яку ми обслуговували, було безліч різних військових частин. І все те військо кожний день по 3 рази їло. Майже кожного дня нам подавали на розвантаження залізничні вагони, і майже кожного дня ми завантажували вагони для військових частин. При цих складах була спеціальна служба пожежників, яка день і ніч стежила і була на готовності №1 на випадок пожежі. Але за 2 роки, які я там прослужив, пожежі не було. Харчувалися ми з їдальні військової частини, яка була рядом. Їжу привозили і приносили в наше розположення. Їжі було доста, нам було дуже добре. Я серед тих 40 солдатів завжди свідкував про Бога словом і ділом. Не раз так було, що я серед них у центрі, а вони кругом мене. Крайні ззаду, щоб бачити мене, вилазили ногами на табуретки і запитували, сперечилися зі мною. А я з Божою допомогою завжди мав що їм відповісти. Якби я був у стройовій військовій частині, таке мені ніколи би не простилося. Давно вже був би засуджений за релігійну пропаганду в радянській армії. А там це вдавалося. Крім того, я мав можливість і досить часу, щоб молитися і усамітнюватися для роздумів над своїм духовним станом і налагодження моїх відносин з Богом. Пізніми вечорами і ночами мав дуже надійне місце для молитви в центрі однієї клумби серед квітів у декоративних кущах. Дуже велике значення мало те, що я своєю поведінкою і чесністю з Божою допомогою заслужив був серед солдатів, офіцерів і кладовщиків великий авторитет. Ми працювали серед різноманітної великої кількості продуктів. Різні крупи, концентрати, цукор, ковбаси, консерви, масло, олія, бочки з оселедцями, різного засолу, все, що потрібно, навіть для офіцерського харчування. Там було все. Були навіть такі коштовності, про які і не знали цивільні люди. Наприклад, шоколад, вартість якого було 280 карбованців за 1 кілограм. А я заробляв перед армією у місяць 600 карбованців. То був шоколад для пілотів зверхзвукових реактивних літаків, які тільки тоді появилися. В тому шоколаді були заложені всі необхідні речовини для життєздатності, які втрачали ці льотчики при таких надзвукових швидкостях. Солдати крали з усього того, а я ніколи нічого не брав. Можливості були великі, майже узаконені. Наприклад, розвантажується вагон з цукром, рафінадом, у мішках. Ми їх беремо у вагоні, де верхні ряди аж під стелею. Міх падає, розривається від своєї ваги і удару, під ногами повно цукру. Певно, що ми його збирали і несли в склад, але при такій нагоді і в рот можна було закинути навіть на очах офіцера чи кладовщика. Це не заборонялося. Але воно осідало і в солдатських кишенях. І цього було побагато разів у день. А як міх чи коробка, чи бочка, чи ящик сам не падав, йому допомагали впасти. І так хлопців було все. Я ж ніколи собі сам не взяв нічого, навіть тоді, коли щось розсипане можна було собі в рот закинути. І це бачили всі солдати, знали офіцери і кладовщики. Це було добрим свідченням і підтвердженням правоти моїх слів про праведне безгрішне життя. Хлопці дійсно переставали сперечатися зі мною, що я не прав, тільки винувато вибачалися, що вони так не можуть. Наш командир і кладовщики теж це знали, бачили і оцінювали високо. Дійшло до того, що навіть матеріально відповідальні цивільні кладовщики, коли мали у своїх складах якусь роботу з дуже дорогими продуктами, то просили в штабі, щоб їм для виконання тієї роботи давали солдата Марчука, тобто мене. І я вийшов як особо довірена людина, якій можна все довірити. Що би я не сказав, мені вірили. Якщо я зробив те чи інше і про це сказав, мене ніколи вже ніхто не перевіряв, чи воно так, і не слідкували, як я працюю, чи я не ледащий. А це мені дуже було на руку, тому що коли працювати в гурті товаришів, там жарти, сміх, брудні розмови, нецензурні слова, прокльони, і душа праведника в такому томиться. Коли ж я працював самий, то була тишина. Я міг собі мати єднання з Богом, у думках наспівувати і навіть молитися. Коли я так працював, і в кінці роботи виходив, щоб іти у своє розположення, мені дуже часто кладовщики, в яких я виконував роботу, накладали на стіл дещо з тих дефіцитів, біля яких я працював, щоб я взяв те для себе. Я скромно відмовлявся і дякував їм за їх доброзичливість до мене. Вони ж настаювали: «Ти же сам не возьмеш, я знаю, а тебе теж хочеться. Это уже не краденое, я ответственный за это, и даю тебе, бери, со спокойной совестью, это твое, честное». И я, що приносив між хлопці, ділився з ними, а вони спантелечено в здивуванні вигукували: «Ти смотри, сектант, ми воруємо, а он нет, ми грішники, он святой, а у нього більше, чем у нас». І у мене вже був привід до виховних розмов з ними. Опісля моя вдача понесла мене далі. На цих окружних складах працювали цивільні експедитори, які доставляли продукти залізницею військовим частинам по всьому Туркестанському воєнному округові. Вийшло так, що мова про мою честь дійшла й до них. Мене викликали в штаб, роз'яснили ситуацію і оформили на мене командировочні документи їхати з одним із експедиторів у місто Чарджову Туркменської республіки. Ми супроводжували тоді 6 вагонів, які були призначені в різні кінцеві точки. Потрібно було бути і з першими вагонами, які вже доїхали до точки призначення, щоб їх здати, оформивши всі документи. В той же час потрібно було бути і з другими, які ще не доїхали. І це для експедиторів було досить складною ситуацією. Брати з собою у помічники солдатів вони боялися, тому що за недовгу відсутність експедитора у вагоні нечесний солдат міг легко продати якомусь дядькові пару мішків рису, муки, цукру чи пару ящиків консервів чи інше впівдарма за декілька червонців. Йому що? Він матеріально невідповідальний, а експедитор, який відповідає, нічого би і не примітив. А коли дізналися, що є такий надійний солдат, що не краде, всі погналися за мною, коли мали такі складні маршрути. І після першої моєї поїздки, за яку я отримав добру характеристику, мені вже готовили другі документи на другу, і так пішло далі. Я приїжджав з командировки, чистився, гладився після дороги, тому що в штабі вже готували для мене другу поїздку, а хлопці знову спантелечено і здуванням кидали в мій адрес: «Ти смотри, сектант, роз'їжджает, а ми пашем, как ішаки. Що це такое?» А я їм з лукавинкою говорив: «Хлопці, разве я кому-то із вас перейшов дорогу? Їжджайте ви, проситесь у начальство, я не просился, оттісняє вас». «Да, ти не просился, кажуть вони, тебя просили, тебе то хорошо, потому що ти такой, а ми не такі, і нас не просять». А я їм казав: «Будьте ви, як я. Я с радостью уступлю вам место, если станете моими братьями по честности и правде». Подібні напівстички між нами були і з іншого приводу. Коли ми пізніше переїхали з частиною наших складів у місто Черчик за 30 кілометрів від Ташкента, там уже не було варти, щоб охороняла ті склади, як це було у Ташкенті. І цей обов'язок ліг на нас 40 солдатів. До тих пір у нас не було зброї, а з приїздом у Черчик, де треба було по черговому наряді охороняти територію складів від злодіїв і диверсантів, солдатам видали автомати. І по черзі одна частина з наших вартувала, а решта працювали. Я ж в караул на варту не ходив. В моїх документах було зазначено, що я сектант, який зброю в руки не бере. Я вірю, що так розпорядився Бог, що за в'ячасті мене відправили на продовольчі склади працювати туди, де зброєю не маються, а тільки працюють, щоб не було проблем через мене. А коли обставини склалися так, що потрібно було і на тих складах брати зброю у руки і йти на варту, я вже був улюбленець усіх командирів, всього колективу тієї служби, а особливо полковника Васюшина, керуючого тими складами. Він надзвичайно мене поважав, просто любив як батько сина. Любувався мною, моєю поведінкою і завжди хотів мені щось зробити добре. Він переконався у твердості моєї віри і, видно, розумів, які небезпеки висять наді мною в армії, спричини моєї віри, якщо я вийду з-під його опіки, і навіть пропонував мені допомогу в тому, щоб я був звільнений з армії. Був такий закон, що якщо батьки вже старі і одинокі, можна було звільнити сина з армії. Для цього потрібно було справки з місцевого військкомату, і він сам писав у військкомат про це, без того, щоб я його просив. Але звідти видали таку справку, що я не міг бути звільнений. І цей полковник викликав мене до себе із співчуттям, із смутком, наче б щось велике загубив, вибачався переді мною і говорив: «Рядовий Марчук, ви знаєте, як не тільки я, но ми всі, всім колективом уважаємо вас за вашу чесність і трудолюбие. Знаєте і то, що не ви мене просили, а я сам предложив вам свою допомогу і ходатайство о вашому освобожденні. Мені так хотілося щасливити вас, но, увы, не получилось. Я зробив все, що мог. По-видимому, нам іще бути вместе. Сколько ви будете в моєму подчиненні, мені буде приємно защитити вас від біди. Слава Богу! Обіщаю я. Надіюсь, ви розумієте, що такий розговор должен остатися тільки між нами». І я завірив його, що дуже добре все розумію і не підведу його. І навіть осмілився ще прибавити, що є тільки один, з ким я можу про це говорити. Це той, в кого я вірую, щоб він робив вам добре, як ви робите мені. Він подумав і по-військовому чітко промовив: «Рядовий Марчук, будьте ісполнітельні в своїх обіцяннях. Ідіть!» Я теж по-військовому чітко приклав руку до скроні, цокнув каблуками, повертаючись на 180 градусів зі словом «слушаюсь» і вийшов. І таким чином Бог через цю людину, як я описував вище, так повисив мене в очах того колективу, що я вже був відокремлений службою від всіх моїх товаришів. Хоч би я і не відмовлявся від зброї, то по довгу моєї служби в роз'їздах я не міг бути в черзі враз з іншими, щоб іти на варту. І всі 39 хлопців несли тягар караульної служби, а я один – ні. То вони деколи теж по цьому поводу бурчали у мою адресу: «Ми пашем, як ішаки, он роз'їжджає. Ми ночами мучаємося в караулі, он спить себе блаженним сном. Кто ти такой, Марчук? Или умнее нас всех, или хитрее?» Я в таких випадках щиро говорив: «Я не умнее вас. І о хитрості, думаю, ви самі знаєте, що і говорити нечого. Я просто послушніє вас, самому главному, моєму Господу, і он уж заботиться обо мне. Делайте, як я, делайте лучше меня. І да будет вам лучше, чем мне». В кінці року, коли в штабі складали річний звіт і не встигали вкластися в срок, взяли і мене на допомогу, так як знали, що я бухгалтерський працівник. Там було біля чого посидіти, тому що товарооборот за рік складав мільярди, а споживачів сотні. Хлопці теж косили на мене, але бачили, що я дійсно розуміюся в рахівництві, бо без цього там не поможеш. І так Бог помаленьку звеличував мене в їх очах, і євангельське слово, яке було в моїх устах, вже не здавалося їм глупотою.